reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Można go zobaczyć w internecie. Dziś o Brexicie, Brukseli drugi dzień unijnego szczytu. Jutro konwencja Platformy Obywatelskiej, za chwilę o szykowanych zmianach. Projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej już na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakłada on m.in. zadośćuczynienie w formie pieniężnej w wysokości 20% wartości utraconego mienia, zakaz zwrotów w naturze, zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora i zakaz handlu roszczeniami. Projekt wprowadza możliwość wznowienia spraw w sytuacji, gdy doszło do naruszenia prawa. Uprawnionymi do odszkodowań będą tylko dawni właściciele i spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie. Projekt trafi teraz do szerokich konsultacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że jest otwarte na wszelkie uwagi i opinie na ten temat. Liderzy 27 krajów już bez premier Wielkiej Brytanii rozpoczęli w Brukseli dyskusję na temat negocjacji w sprawie Brexitu. Na razie 27 nie chce się zgodzić na rozpoczęcie rozmów o przyszłej umowie handlowej Brukseli z Londynem, bo nie ma postępu w negocjacjach dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Beata Płomecka. Impas w rokowaniach dotyczy kwestii finansowych. Wielka Brytania nie chce się zgodzić na żądania Unii, by wpłacała do wspólnej kasy po Brexicie. Brytyjska premier wczoraj w krótkim, pięciominutowym wystąpieniu podczas kolacji apelowała do unijnych przywódców o złagodzenie stanowiska. O to, by nie stawiali jej pod ścianą, wysuwając żądania, bo na wyspach rosną w siłę eurosceptycy. Niektórzy jednak z rozczarowaniem konstatowali, że Theresa May nie przywiozła oferty, która pomogłaby przełamać impas. A to do Londynu, jak powszechnie uważa się w Brukseli, należy pierwszy krok. Nie było żadnych nowych propozycji, komentował premier Holandii Mark Rutte, a prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė dodała. Nadszedł czas na prawdziwe negocjacje przy stole, a nie poprzez media. Unijni politycy często w ostatnim czasie zwracali uwagę, że o stanowisku Londynu w sprawie Brexitu wiele można przeczytać w prasie, ale wciąż brak szczegółów i konkretnych dokumentów potrzebnych w negocjacjach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowy statut i program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Na nich skupią się jutro politycy Platformy Obywatelskiej. W Łodzi odbędzie się konwencja PO. Według polityków Platformy statut będzie zawierał najbardziej demokratyczne rozwiązania dotyczące funkcjonowania partii. Nieco szczegółów zdradziła w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu z ramienia PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Przygotujemy się do wyborów od najniższych szczebli i to mnie cieszy. Te wybory także będą bezpośrednie. To znaczy, że każdy członek danych struktur będzie mógł oddać głos. Statut, który jest przygotowywany, daje taką nadzieję na większą decentralizację władzy, więc zobaczymy. Czyli co, będzie miał mniej władzy Grzegorz Schetyna? To... Więcej odpowiedzialności będą mieli politycy także na innych szczeblach, a zawsze decentralizacja jest dobra. Na początku przyszłego roku partia planuje zorganizowanie kolejnego zjazdu poświęconego prezentacji kandydatów na prezydentów miast. Wówczas poznamy twarze kampanii Platformy, m.in. w Warszawie. Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdziła, że w stolicy mówi się o dwóch osobach. O Rafale Trzaskowskim, Andrzeju Halickim, ale tak jak obaj panowie mówią, czekamy na ostateczną decyzję. Ja wielokrotnie domówiłam, widzę na tym miejscu Trzaskowskiego. Nie był samorządowcem, nie działał w mieście, więc to jest to nowe, świeże spojrzenie. Obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. PO dalej zajmuje się wyłącznie sobą i swoimi grami personalnymi, stwierdziła rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Tego, gdzie kogoś wesprzeć, kto nie stanowi zagrożenia dla innych, kogo gdzie zdymisjonować. A twarzą tak naprawdę samorządów dzisiaj jest Hanna Gronkiewicz-Waltz i to, co się działo za jej przyzwoleniem przez 11 lat w Warszawie, czyli okradanie ludzi z nich własnych mieszkań. To, zdaniem rzeczniczki PiSu, największy problem Platformy Obywatelskiej. 3 miliony sztuk papierosów przechwycili funkcjonariusze Straży Granicznej. Zatrzymali 3 mężczyzn z Warmii i Mazur. Nielegalny towar znaleziono podczas kontroli busa na Dolnym Śląsku. Papierosy pochodziły z Białorusi i prawdopodobnie miały trafić do Niemiec. Auto miało tablice rejestracyjne innego samochodu i specjalną konstrukcję zamontowaną pod samochodem, mówi Rafał Potocki, rzecznik komendanta nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Po naciśnięciu przycisku w kabinie z tyłu auta rozsypywało się 90 stalowych kolców, które miały służyć przebiciu opon. Mechanizm ten pozwalał na zatrzymanie każdego trwającego pościgu. Wartość zatrzymanego towaru to 2 miliony złotych. Prokuratura postawiła mężczyznom zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego znacznej wartości. Grozi im do 3 lat więzienia.